शांति शांति शुक्ल यजुर्वेद काणुशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें पूर्व पक्ष का कहना था कि अनुष्ठेय परक होगा तो वाक्य प्रमाण होगा, अनुष्ठेय परक नहीं है तो प्रमाण नहीं होगा। सिद्धांत कहा कि अनुष्ठेय परक होने से प्रमाण होगा ये बात नहीं है, वेद वाक्य है इसलिए प्रमाण है, वेद इसलिए ये प्रमाण माना जाएगा। कहाँ कौन सा कार्य है कौन सा अकार्य है, कार्य है तो अनुष्ठेय है, अकार्य है तो अनुष्ठेय है, ये कहाँ से पता चलेगा। सिद्धांत कहता है कि मानात वेद प्रमाण है, तो प्रमाण होने से कार्य अकार्य बुद्धि निश्चय हो जाएगा। आगे पूर्व पक्ष पूछ रहा है तथापि ब्रह्मणो वाक्यार्थत्व पदार्थत्व वा, ठीक है अभी ब्रह्म भी वेद प्रमाण से ज्ञात होगा, किंतु ये ब्रह्म वाक्य का अर्थ होगा अथवा पद का अर्थ होगा, पदार्थ अलग है वाक्यार्थ अलग है, पद से पदार्थ आएगा शक्ति से अथवा लक्षणा से, आगे पदार्थों का अन्वय होगा, अन्वय होकर के दूसरा अर्थ आएगा, उस अर्थ को कहा जाएगा वाक्यार्थ, अन्वयार्थ कहीं कहते हैं अथवा वाक्यार्थ कहते हैं। तो ब्रह्म वाक्य का अर्थ होगा अथवा पद का अर्थ होगा, पूर्व पक्ष विकल्प करके कहता है कि नाद्य वाक्य का अर्थ नहीं होगा। भाष्य में अनुष्ठेयत्वे वाक्य प्रमाणत्वानुपपत्ति रीति चेत, अनुष्ठेय नहीं है क्योंकि ब्रह्म परक वाक्य जो है वो वाक्य का जो तात्पर्य है उसमें कुछ अनुष्ठेय नहीं है, अनुष्ठेय जो होगा वो वाक्य प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि मीमांसक लोग मानते हैं आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, आमनायस्य वेदस्य, वेद क्रियापरक ही है और जो वाक्य क्रियापरक नहीं होगा वो प्रमाण नहीं है, तो वेदांत वाक्य क्रियापरक नहीं है इसलिए ये सब प्रमाण नहीं होगा। अनुष्ठेयत्वे वाक्य प्रमाणत्व अनुपपत्ति, वाक्य में प्रामाण्य नहीं रहेगा इति चेत, पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांत उसके लिए टीका में कह रहा है तस्य अकार्यत्वे भी ब्रह्मण कार्य, ब्रह्म कार्य नहीं होने पर भी तस्य ब्रह्मण, ब्रह्म कार्य नहीं होने पर भी वाक्यार्थत्वम किं न स्यात्। आप कहते हैं कि जो कार्य नहीं होगा वो वाक्यार्थ नहीं होगा, तो सिद्धांत पूछता है ऐसा क्यों, जो कार्य नहीं होगा ब्रह्म अकार्य है तो कार्य नहीं होने पर भी वाक्य का अर्थ क्यों नहीं होगा। सिद्धांत का प्रश्न किम न स्यात् इति आशंक्य, पूर्व पक्ष उत्तर दे रहा है भाष्य में नहीं अनुष्ठेय असति पदानाम संहतिर उपपद्यते, वाक्य में अगर कुछ अनुष्ठेय नहीं है तो वाक्य में जो पद है उनका संहति अन्वय ये नहीं हो पाएगा, वाक्य में कोई एक क्रिया है तो बाकी सब पद क्रिया के साथ संबंध संबद्ध हो जाएंगे, तो गच्छति कहने से कह गच्छति, रामो गच्छति, केन गच्छति कहते वाहन गच्छति, कुत्र गच्छति कहते ग्रामम गच्छति, इस प्रकार की सब हो जाएगा, किंतु अगर क्रिया ही कुछ नहीं है तो फिर कैसे पदों का संगति संगति अन्वय कैसे होगा। नहीं अनुष्ठेये असति, तो यहाँ अगर खंडाकार नहीं रहेगा तो अनुष्ठेय सति हो जाएगा, इसलिए वो टीकाकार कहते हैं उभयत्र असति इति छेद, उभयत्र एक तो हो गया ये अनुष्ठेय असति, यहाँ खंडा का मतलब असति ऐसे पदच्छेद करना है ये एक आगे और दूसरा पृष्ठ में आगे पृष्ठ में आएगा, और तो टीकाकर मिला करके एक ही बार कह देते हैं अनुष्ठेय नहीं है तो पदों का संगति समन्वय नहीं होगा, अनुष्ठेय तो सति तादर्थ्य न पदानि संघन्यन्ते, अगर अनुष्ठेय कुछ है तो उस अनुष्ठेय को उद्देश्य बना करके वाक्य में जितने पद है सब समन्वय हो जाएंगे। तत्र अनुष्ठेय निष्ठम वाक्यम प्रमाणम भवति, अनुष्ठेय निष्ठ जो वाक्य होगा अर्थात जो वाक्य अनुष्ठेय को कुछ कहेगा वही वाक्य प्रमाण होगा। जैसे उदाहरण देते हैं इदम अनेन एवं कर्तव्यम, इदम कर्तव्यम अनेन कर्तव्यम एवं कर्तव्यम, तीन कह दे भावना किम कर्तव्यम केन कर्तव्यम कथम कर्तव्यम, ये तीन अंश, ये हो गया तीन भावना, इदम कर्तव्यम अनेन कर्तव्यम एवं कर्तव्यम, इस प्रकार करना है इसको कहते हैं कथम भावाकांक्षा, ये तीन प्रकार की ये वाक्य तो प्रमाण हो जाएगा, न तो ये वाक्य प्रमाण नहीं होगा। जैसे इदम अनेन एवं, खाली कह जाए इदम अनेन एवं, तो इदम अनेन एवं किम, आगे तो वही रह गया। तो कर्तव्य कह देने से हाँ इदम कर्तव्यम अनेन कर्तव्यम एवं कर्तव्यम हो जाएगा, अगर कर्तव्यम नहीं रहेगा खाली इदम अनेन एवं इति एवं प्रकाराणाम पदसतानामपि न तु वाक्यत्वम अस्ति, वाक्य का आरंभ में था न तु, इस प्रकार अन्वय कर लेंगे। अगर कोई कार्यपरक शब्द नहीं रहेगा तो फिर पदों का अन्वय नहीं हो पाएगा, चाहे सौ पद भी हो जाए, पदसतानामपि ये वाक्य नहीं होंगे। फिर वाक्य कहाँ माना जाएगा, मीमांसक लोग कहते हैं कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम भवेत स्यादिति पंचमम इति एवं आदि नाम अन्यतमे असति। यहाँ भी अन्यतमे असति, यहाँ अगर खंडाकार नहीं दिया जाएगा तो अन्यतमे सति हो जाएगा, जो उभयत्र कहे थे टीकाकर दूसरा ये है, तो असति यहाँ तक पंक्ति, अतः से आगे देखेंगे। ये उनका एक नियम है, कुर्यात क्रियते कर्तव्यम भवेत स्यात, पांच हो गया, ये पांच कार्य परक है, विधि परक कहते हैं, ऐसा कुर्यात ऐसा क्रियत करना चाहिए, ऐसे कर्तव्यम ऐसे भवेत ऐसे स्यात, ये पांच अगर होंगे तो ये वाक्य प्रमाण है, क्योंकि कुछ कर्तव्य है। दस नंबर टिप्पणी इसको कहे हैं, अच्छा एतत् स्यात्, अच्छा उत्तरार्ध है एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम, ये पांच अगर है तो सारे वेद में यही विधि का लक्षण है, इसको विधि कहा जाएगा, ये उसका उत्तरार्ध है श्लोक का। अच्छा भाष्य में तो ये पांच पंचमम इति एवं आदि नाम अन्यतमे असति, ये जो पांच है ये पांचों में से अन्यतम कोई एक अगर नहीं रहेगा तो असति। अतः परमात्मेश्वरादीनाम अवाक्य प्रमाणत्वम, इसलिए परमात्मा अथवा ईश्वरादि को कहने वाले जो वाक्य है वाक्य इत्यादि नाम अवाक्य प्रमाणत्वम, अर्थात ये वाक्यम अप्रमाणम, अवाक्य प्रमाण अन्वय का अन्वय प्रमाण के साथ लेंगे, ये वाक्य प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये कुर्यात क्रियते स्यात भवेत इस प्रकार की कोई पद नहीं है। ठीक है, हमें पूर्व पृष्ठ में है, पूर्व पृष्ठ में बाकी है। द्वितीयम दूषयति, द्वितीयम था ब्राह्मणो वाक्यार्थत्वम पदार्थत्वम वा, अभी वाक्यार्थ नहीं हुआ क्योंकि ब्रह्म परक वाक्य में कोई कर्तव्य वाचक कोई शब्द नहीं है। द्वितीय हो गया, ठीक है ब्रह्म पद का अर्थ हो जाएगा, पदार्थ होगा, द्वितीयम दूषयति। भाष्य में पदार्थत्वे च प्रमाणांतर विषयत्वम, जो पद का अर्थ होगा वो अन्य प्रमाण से भी ज्ञात होगा, जैसे कह दिया जाएगा गंगा ऐसे एक शब्द उच्चारण कर दिया गया, तो ये शब्द का अगर कोई अर्थ होगा तो गंगा शब्द का अगर कोई अर्थ होगा वो चक्षुरादि के द्वारा भी ग्रहण हो सकता है, पद का जो अर्थ होगा वो अन्य प्रमाण का विषय भी बनेगा। अगर अन्य प्रमाण का विषय नहीं होगा तो केवल शब्द से ही ज्ञान होगा, शब्द कहेंगे कि ये परोक्ष ज्ञान करवाएगा, अर्थात तो वो वस्तु का कभी प्रत्यक्ष ज्ञान होगा ही नहीं, इस प्रकार कहा जाएगा। जैसे धर्माधर्म इत्यादि ये सब केवल अर्थात पद का ही अर्थ है, इसका कोई अन्य प्रमाण से ज्ञान होने वाला नहीं है, अन्य प्रमाण से होगा अनुमान इत्यादि करेंगे तो कहेंगे वो सुख भोग कर रहा है, ये अर्थात वो पुण्य है उसमें धर्म है, इस प्रकार के अनुमान कर सकते हैं। पद का जो अर्थ होगा वो अन्य प्रमाण का विषय बनेगा। अतो असद एतद इति चेत, इसलिए अतो असद एतद, एतद अर्थात टीका में कहते हैं ब्रह्मण शास्त्रार्थत्वम एतद इति उच्यते। टीका में पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्ष तो हाँ अर्थात तो ब्रह्म शास्त्रार्थ है ये बात असत है, वास्तव में कहना अतो असद एतद, एतद अर्थात ब्रह्मण शास्त्रार्थत्वम, ब्रह्म शास्त्र का तात्पर्य है ये बात असत है, क्योंकि वाक्यार्थ भी नहीं हुआ पदार्थ भी नहीं हुआ। पूर्व पक्ष कहा सिद्धांती आगे कह रहे हैं टीका में कार्यास्पृष्टे अर्थे वाक्य प्रामाण्यम दृष्टान्तेन साधयति। कार्येण अस्पृष्ट कार्य अर्थात तो जो पांच शब्द कह दिया गया भवेत भूयात स्यात इस प्रकार के सब कार्य अस्पृष्ट अर्थे जिस वाक्य में कोई कार्यवाचक शब्द कर्तव्य इत्यादि क्रियेत ये सब नहीं है वो वाक्य भी प्रमाण है दृष्टांत से दिखाते हैं। भाष्य में दृष्टांत कहते हैं न पहले सिद्धांत कहता है कि न न अर्थात तो जो कहता है कि अतो असद एतद शास्त्र का तात्पर्य ब्रह्म है ये असत सिद्धांत कहते हैं न अस्ति मेरु वर्ण चतुष्टयो उपेत इति एवं आदा वननुष्ठेये अपि वाक्य दर्शनात् मेरु वर्ण चतुष्टयो उपेत मेरु पर्वत चार वर्ण से उपेत उपेत युक्त चार वर्ण वाला इति एवं आदौ इस प्रकार के वाक्य में अनुष्ठेय इसमें और कुछ अनुष्ठान करने का नहीं है अनुष्ठेय अभी वाक्य दर्शनात् वाक्य ये होता है तो इसलिए अनुष्ठेय वाला वाक्य ही प्रमाण होगा ऐसा बात नहीं है। चार वर्ण युक्त मेरु पर्वत टीका में कहते हैं शुक्ल कृष्ण लोहित मिश्र लक्षणम वर्ण चतुष्टयम शुक्ल कृष्ण लोहित और मिश्र मिश्र आठ नंबर टिप्पणी मिश्रम चित्रम इस प्रकार के लक्षण वाले तो अस्तित्व तो हुआ किसमें ये वाक्य नहीं हुआ हाँ किंतु अस्थि वो क्या क्या सब शब्द प्रयोग किया था क्रियेत अथवा कुरियात अथवा भवेत इस प्रकार के कर्तव्य इस प्रकार के ये तो अस्थि हो गया तो अस्थि अर्थात ये कोई उसको अर्थात मीमांसा के लोग अस्थि को क्रियापद नहीं मानते हैं। वेदांति कहेगा अस्थि ही क्यों क्रियापद नहीं होगा तो आपको क्रिया में ये गिनाया गया है इसलिए वेदांति कहेंगे कि अस्थि ये क्रियापद है वो लोग नहीं मानेंगे। चार वर्ण से युक्त है मेरु ऐसा पुराण में वर्णन आया है कैसे चार हाँ चार वर्ण शुक्ल कृष्ण लोहित मिश्र मिश्र चित्र ये नया एक लोग कहेंगे अगर आप चित्र कह दिए तो बाकी कहना क्या जरूरत है चित्र तो होता तो बाकी दिन में तो उसमें रह जाएंगे। मिश्र लक्षणम वर्ण चतुष्टयम तद विशिष्टो मेरुर अस्ति इत्यादि प्रयोगे इस प्रकार के शब्द प्रयोग वाक्य प्रयोग होता है। मेरुआदौ अकार्यपि सम्यग्धि दर्शनात् मेरु जो कि अकार्य है अकार्य अर्थात वहाँ कोई कर्तव्यवाचक शब्द नहीं है सम्यक धी दर्शनात् वहाँ भी ज्ञान होता है। इसी प्रकार के तत्वमसी वाक्यादपि कार्यास्पृष्टे ब्रह्मणि सम्यक ज्ञान सिद्धि इत्यर्थः तत्वमसी ये वाक्य से भी कार्य अस्पृष्ट ब्रह्म ब्रह्म कोई कर्तव्य नहीं है कोई क्रिया मतलब ये क्रियेत अथवा कुरियात इस प्रकार की वो नहीं होगा कार्य अस्पृष्ट ब्रह्म में सम्यक ज्ञान होगा तत्वमसी वाक्य में से भी होगा। पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में दृष्टांते अपि कार्यधीर एव वाक्यात् उदेति अस्ति मेरु वर्ण चतुष्टय उपेत ये हो गया दृष्टांत। पूर्व पक्ष कहता कि ये वाक्य सुनने से भी कार्यधी हो जाते हैं तो अर्थात वाक्य सुनेंगे तो वहां भी कार्यधी उदेति इति आशंक्य तो सिद्धांत कहता है कि भाष्य में न च मेरु वर्ण चतुष्टय उपेत इति एवं आदि वाक्य श्रवणे मेरु आदौ अनुष्ठेयत्व बुद्धिर उत्पद्यते मेरु वर्ण चतुष्टय उपेत उपेत युक्त इस प्रकार की वाक्य श्रवण करने से मेरु आदि में कोई अनुष्ठेय कुछ करना है इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है किंतु जिसको बुद्धि होगा अच्छा अब तो देखना ही है उसके लिए तो अनुष्ठेय बन जाएगा उसके लिए वेदांत तो नहीं है फिर कोई सुनने से अगर उसको तो देखना है वहां तो जाना है वहां तो करना है तो फिर उसके लिए वेदांत तो नहीं है। ये सब करना अर्थात तो रजोगुण अधिक है ये थोड़ा देखना ये करना है करना अर्थात सत्य तो बुद्धि नहीं हो रहा है वो वेदांत तो कठिन है वहाँ कैसे मिथ्या तो बुद्धि नहीं हो रहा है अर्थात क्या ना उस समय अभी इंद्रिय भोग बुद्धि है इंद्रिय भोग बुद्धि है तो मिथ्या तो बुद्धि कहाँ होगा संभव नहीं है केवल अर्थात क्या जी देवदर्शन करना चाहिए, देवदर्शन करना चाहिए, किंतु कौन सा देव, हमसे भिन्न देव का ना, हम ही देव है। अर्थात वेदांत तो उसी के लिए चलेगा जिसके लिए अर्थात हम ही देव है, अर्थात स्वरूप का दर्शन ही करना है। भक्ति करेंगे स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति रीत्य विधीयते, तो अर्थात वेदांत तो उन्हीं के लिए कि स्वरूप का अनुसंधान करना, यही भक्ति है। अन्य कुछ अगर करने हम चल रहे हैं, देवदर्शन करने चल रहे हैं, ये करने हैं, अर्थात वो सब में जितना ज्यादा कष्ट हो सकता है वो भोग करके करना है। ये नहीं कि हम गए कहीं अर्थात देवदर्शन करने के लिए और आराम से चले गए, आराम से आ गए, कोई कठिनाई नहीं है, इससे कोई तपस्या नहीं हुई। वास्तविक क्या ना, ये सब करने से तपस्या होना चाहिए, शारीरिक क्लेश होना चाहिए, मानसिक क्लेश होना चाहिए, दुख भोगना चाहिए, प्रारब्ध भोग होना चाहिए। अगर वो सब से भी हमको सुख हुआ, जैसे कहते ना अब सब कहते ना सर्वत्र देखें क्या ना पर्यटक, तो भाई तीर्थ यात्री पर्यटक ये दोनों अलग चीज है बिल्कुल, मतलब दृष्टिकोण ही अलग है। तीर्थ यात्री का अर्थ है कि जाते हैं तो कहीं कठिनाई हुआ तो ठीक है, कठिनाई सहन करने के लिए तीर्थ आते हैं, ये नहीं कि आराम से जीवन। इसलिए छोटे महर्षि कोई कहता है कि तो इतना कठिन है, वो नहीं दिए, ये नहीं दिए, छोटे महर्षि कहते हैं महादेव क्यों आते हैं फिर इधर। अर्थात तीर्थ क्षेत्र में अगर आते हैं तो कठिनाई सहन करना, ये बुद्धि ले करके छोड़ने के लिए, दान धर्म करने के लिए, शारीरिक कष्ट सह करके आराम को छोड़ने के लिए ही आया जाता है। अगर ये नहीं होगा ये तो सब टूरिस्ट बन जाएगा धीरे धीरे, मतलब पदार्थ नाश होगा। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो देखना है कि कितना कठिनाई से हम चल मतलब जा सकते हैं। अगर शरीर में थोड़ा सामर्थ्य है, कहते नहीं नहीं हम तो नीलकंठ ऐसे पैदल में जाकर के दर्शन करें, शरीर बिल्कुल नहीं चल पा रहे मतलब असंभव है, तब तो ठीक है। जिसके लिए शरीर असंभव है चलना, उसके लिए तो गाड़ी में जाने से, वहां से उतना दूर जाने से भी बहुत कठिनाई है, उतना उसके लिए बहुत ज्यादा है। तो अर्थात कहीं भी करेंगे तो तीर्थ यात्रा करेंगे तो देखना है कि हमको इससे थोड़ा कष्ट हुआ तो, और कष्ट जिस समय होगा हम स्मरण करेंगे शिव जी का, और आराम से चल रहे हैं गप्पे मार करके, ये पी करके खा करके, मूंगफली खा करके, तो कहाँ शिव जी का चिंतन हो रहा है। तो ये सब उसका उद्देश्य कुछ अलग है। तो पुरातन समय में तो ऐसा सुना जाता था कि अगर कोई तीर्थ करने आ रहा है जो बद्री केदार इत्यादि, वो अर्थात तो वापस आएगा ऐसा निश्चय नहीं है, वो दान इत्यादि करके आते थे। तो मतलब सत्तर मसिया में भी ये घटना हम लोग देखे हैं। तो अर्थात तो कोई आएगा इस तरफ तो फिर वो वापस जाएगा ऐसा नहीं है, इसलिए जाने से पहले सभी को बुलाया जाएगा, दान होगा। बहुत छोटे छोटे थे किंतु देखे हैं ये घटना, तो दान करते तो बाद में पता चला अच्छा आएंगे नहीं आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ छूते हैं करते हैं, और वो जो मुरमुरा लाते थे, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा वो चीनी का दाना होता है, सबको एक एक दिया जाएगा, और भीड़ करते थे हाथ दिखा करके, नहीं लाए हैं क्या, कहाँ गए थे, क्या गए थे, हम शब्द सुनते थे, उसका तो कुछ पता नहीं था, किंतु इतना रहता था। खाली उसी नहीं, दूर दूर से भी लोग आते थे, जब आते हैं तो वो फिर खबर हो जाता था, फिर लोग आएंगे कहेंगे हमको छोटा छोटा, उस समय इंजेक्शन देने के लिए छोटा छोटा बटल होता था, हमको थोड़ा गंगा जल दे दीजिए, इस प्रकार के होता था। तो गंगा जल कहेंगे तो वो नज़दीक में वहाँ मिलेगा, कहने ना आप हरिद्वार से लाए हैं ना, काशी से लाए हैं ना, हरिद्वार से लाए तो और पवित्र, छोटा छोटा बटल लगाएंगे उसमें थोड़ा दिया जाएगा, उसको ले करके फिर और शुद्ध जल कुप जल इत्यादि में मिला करके रखेंगे, उससे फिर पूजा इत्यादि करते। कितना महत्व बुद्धि होता था। महत्व बुद्धि का अर्थ है कि एकाग्रता, ये गंगा जल है इसको ऐसा रखना, उसको ऐसा रखना, एकाग्रता है, तो ये सब बुद्धि होनी चाहिए। तो सारे शास्त्र को देखेंगे जितना ये सब लगाया गया है उपासना कर्म इत्यादि, सबका एक ही तात्पर्य है कि एकाग्रता बढ़ाना है, सब चीज में वही कहा जाएगा। तो हमको जितना हो वो सब कर्म करने का समय में, नच कोई अनुष्ठेय बुद्धि उसमें वो नहीं होती है, अर्थात मेरु ज्ञान होने में कोई अनुष्ठेय बुद्धि उसमें नहीं होती है। टीका में ननु तत्र क्रियापदाधीना पदसंहतिर युक्ता, पूर्व पक्ष कहता है कि मेरु इत्यादि का वाक्य में भी क्रियापद अधीन ही पदसंहति होगी, तो वेदांतेषु पुनस्तद अभावात पदसंहति अयोगात। तो पूर्व पक्ष कहता है कि अस्थि मेरु वर्ण चतुष्टय उपेत, वहाँ भी क्रियापद के अधीन ही वाक्य ज्ञान होता है, अर्थात ऐसा कोई पदार्थ है। वेदांती कहता है बिल्कुल ठीक कहते हैं, तो पूर्व पक्ष कहता है कि वेदांतेषु पुनस्तद अभावात पद संहति अयोगात कुत वाक्य प्रमाणकत्व ब्रह्मण संभवती। वेदांत में कोई क्रियापद नहीं है जिसको आधार बना करके पदों का अन्वय होगा, पद संहति अयोगात नहीं होने से कुत वाक्य प्रमाणकत्व ब्रह्मण षष्ठी है तथा तो ब्रह्म वाक्य प्रमाणकम तो वाक्यम प्रमाणम यस्मिन, ये कैसे होगा? सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में, तथा अस्थि पद सहितानाम परमात्मेश्वरादि प्रतिपादक वाक्य पदानाम विशेषण विशेष्य भावेन संहति ही केन वार्यते। अस्थि पद सहितानाम तत् त्वम असि ब्रह्म अहम अस्मि, ये तो धातु वहां विद्यमान है। अस्थि पद के साथ परमात्मा ईश्वरादि प्रतिपादक वाक्य पदानाम, परमात्मा ईश्वर इत्यादि को प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य, वो वाक्य में जो पद हैं, वो पद भी विशेषण विशेष्य भावेन अन्वय हो जाएंगे। संहति अन्वय केन वार्यते, कौन उसका निवारण कर सकते हैं? अस्थि पद के द्वारा भी हो जाएगा। विशेषण विशेष्य अर्थात जब वाचक वाच्यार्थ लेंगे, वाच्यार्थ लेंगे तो कोई विशेषण विशेष्य कहीं हो जा सकता है, जैसे नीलम कमलम अस्ति, यहाँ अर्थात ब्रह्म परक नहीं होकर के भी इस प्रकार के भी ले लेंगे तो भी। और परमात्मा ईश्वर आदि कहेंगे कि ये माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर अस्ति, इस प्रकार कह देंगे, या तो माया विशेषण हो जाएगा, चैतन्य विशेष्य हो जाएगा, इस प्रकार के। टीका में तो सिद्धांत कह दिया कि अस्थि पद को लेकर के भी वाक्य समन्वय हो जाएगा, और जहाँ नहीं दिखता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तो वहाँ कहेंगे अस्थि, वहाँ जोड़ लेंगे। अभी पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं, विमतं अफलम सिद्धार्थ ज्ञानत्वात् सम्मतवत्, आपने कह दिए कि अस्थि पद से समन्वित होकर के वेदांत वाक्य भी अर्थ को कह देंगे, अर्थ को कहने पर भी वो व्यर्थ है, अर्थ तो कहा किंतु अर्थ कोई आवश्यक नहीं है। विमतम अफलम, विमतम 13 नंबर टिप्पणी दे दिया, वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान विमतम, ये जो ब्रह्म ज्ञान होगा अफलम, इसका कोई फल नहीं है। सिद्धार्थ ज्ञानत्वात्, सिद्ध जो अर्थ उस विषय का ज्ञान, उसका कोई फल नहीं है। पूर्व पक्ष कह रहे अर्थात सिद्धांत कह दिया कि ज्ञान तो होगा, पूर्व पक्ष कहा था ठीक है ज्ञान तो होगा, उसका फल क्या है, ऐसे व्यर्थ ज्ञान क्यों करेंगे? तो विमतम अफलम, ज्ञान तो हुआ किंतु अफलम है, सिद्धार्थ ज्ञान त्वात् सम्मतवत, सम्मत जैसे मेरु ज्ञान 14 नंबर टिप्पणी दी है, मेरु ज्ञानवत, मेरु आदि ज्ञान, सिद्धार्थ ज्ञान फल वाला नहीं होता है। इसी प्रकार की ब्रह्म सिद्ध पदार्थ है, उसका ज्ञान होने से भी कोई फल नहीं होगा। इति अनुमानात, ये पूर्व पक्ष का अनुमान हुआ, सिद्धांत ये अनुमान को निराकरण करेगा। अनुमानात तत्वमादेह सिद्धार्थस्य अयुक्तम मानत्वम, इसलिए तत्वमादि वाक्य जो कि सिद्ध अर्थ को कथन करते हैं, सिद्धार्थस्य सिद्धो अर्थो यस्य वाक्यस्य तद्वाक्य सिद्धार्थ, कौन तत्वमादि षष्ठी है, तत्वमादेह सिद्धार्थस्य समानाधिकरण, सिद्ध अर्थ को कहने वाले तत्वमादि वाक्यम अयुक्तम मानत्वम, इस वाक्य में मानत्व नहीं है, क्यों? कहते हैं फल ही नहीं होगा, जो वाक्य सुनने से कोई फल होता है वही वाक्य प्रमाण मानेंगे। भाष्य में दृष्टांत तो नहीं, कैसे विचार करेंगे इसका? कैसे मेरु पर्वत ये सिद्धार्थ ज्ञान, ये अर्थात मेरु पर्वत अस्थि अस्थि उत्तर श्याम दिशि हिमालय नाम नगाधिराज, ऐसे वाक्य कह दिए तो ये ज्ञान से हमको फल क्या हुआ? तो इसी प्रकार के मेरु अस्थि वर्ण चतुष्टय उपेत, इस ज्ञान का फल क्या हुआ? तो हमको खाली ज्ञान हुआ, फल क्या हुआ इसका? पूर्व पक्ष कहता है फल नहीं है तो फिर वो प्रमाण क्यों मानेंगे, जिससे कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध न हो, अर्थात प्रमाण वही है जहाँ कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा, तो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। ये किसी का अंग भी नहीं बन रहा है, अंग, हाँ ये किसी का अंग भी नहीं हो रहा है, अर्थात किसी प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए, आगे कहीं व्यवहार हो तो प्रयोजन कुछ सिद्ध करना, हुआ, वो प्रयोजन नहीं हुआ। ये मेरु ज्ञान हो गया, क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? वो सिद्ध नहीं हुआ। तो पूर्व पक्ष ये बात कह रहा है भाष्य में, मेरु आदि ज्ञानवत परमात्म ज्ञाने प्रयोजना भावात अयुक्तम इति चेत, मेरु आदि ज्ञान जैसा परमात्म ज्ञान का भी कोई प्रयोजन नहीं रहने से प्रामाण्यम अयुक्तम, अयुक्तम पांच नंबर टिप्पणी प्रामाण्यम, अयुक्तम प्रामाण्यम अर्थात वाक्य में प्रामाण्य नहीं रहेगा। इति चेत सिद्धांति आगे उत्तर देता है, न ये बात ठीक नहीं है, कोई फल नहीं है ये बात नहीं है। टीका में श्रुति विरोधे न अनुमान धुनीते, श्रुति के साथ विरोध हो रहा है अनुमान का। आप कह देते कि विमतम अफलम, श्रुति कहता है कि फल है ब्रह्म ज्ञान का, क्या फल है? भाष्य में कहते हैं ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद ब्रह्म व्यक्ति इति ब्रह्मविद की प्रत्यय हो जाता है, आपनोति परम, परम क्या है? परम कहते हैं कि श्रेय, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो श्रेय प्राप्ति कर लिया, अर्थात परम परम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। तो जो अर्थात तो कहा जाएगा कि बद्रीनाथ विद हो गया, बद्रीनाथ भगवान को जान लिया, तो सुन लिया तो बद्रीनाथ भगवान को प्राप्त कर लिया, नहीं हुआ। किंतु यह ब्रह्मविद आपनोति परम अर्थात तो प्राप्त ही कर लेता है, ब्रह्म को जो जान लेता है वो ब्रह्म को प्राप्त ही कर लेता है, अर्थात यह ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र अर्थात तो अज्ञान का निराकरण हो जाना है। ये फल कहा गया। द्वितीय फल कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसका सारे हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि अर्थात चित जड़ का बीच में जो ये तादात्म्य हो जाता है, हम चैतन्य होने पर भी जड़ पदार्थों को मान लेते हैं मैं बोल करके, ये हृदय ग्रंथि भिद्यते नाश हो जाता है, अर्थात चित जड़ का आगे फिर और तादात्म्य नहीं होता है, जड़ जड़ रहे हम तो चित हो गए। इति फल श्रवणात् सिद्धांति कहता है कि ये फल सुना जाता है, हाँ फलश्रुति होने से आप जो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान अफलम है ये बात नहीं। पूर्व पक्ष कहता है कि विद्वत अनुभव विरोधाच नैवम, सिद्धांति कहता है एक तो है श्रुति कहती है ब्रह्मविद आपनोति परम परम और विद्यते हृदय ग्रंथि, ये तो श्रुति कहती है। विद्वत अनुभव विरोधाच, विद्वान जिनको ये ज्ञान हुआ है उनका अनुभव कहता है कि महान फल होता है, इसलिए आप जो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानम अफलम ये बात ठीक नहीं है। ये मुंडक टीका में भाष्य में संसार बीजा विद्यादि दोष निवृत्ति दर्शनाच, संसार का बीज हो गया अविद्यादि, अविद्यादि आज सुबह आया था अविद्या काम कर्म, तो ये सब दोष है। अविद्या होने से भेद बुद्धि, भेद बुद्धि होने से अपने से भिन्न पदार्थ में शोभन बुद्धि, संकल्प आगे काम, काम से आगे कर्म हो जाता है। तो जब ये काम ही उत्पन्न होता है उसी समय में उसको काट देना है, ये होने से क्या हो जाएगा? तो ये अगर कर देंगे इसको उससे आगे क्या हो जाएगा? तो जो कुछ लोग तो जगत में होंगे जो इसको कर दिए हैं उनका क्या हो गया, और हम भी इसको कर देंगे, हमारा तो वही होगा ना, हम हमेशा सोचते रहेंगे उनका तो ऐसा नहीं होगा, हमारा किंतु अधिक होगा। ये तो अर्थात कहते हैं आत्मभरी अर्थात एक प्रकार की मानसिक संतोष प्राप्त करने का, जो कहते हैं ना मिराकुल आशा करना, ये सब अर्थात कर्तव्य निष्ठ नहीं होना ही मिराकुल आशा करना ही बुद्धि है। संसार बीज अविद्यादि दोष इस प्रकार के अर्थात अविद्या काम कर्म ये सब दोष, इसके निवृत्ति होती है जब ब्रह्म ज्ञान होता है। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि जो फल कहा गया आपने कह दिया विद्यते हृदय ग्रंथि, ये सब अर्थवाद है, अर्थवाद जो होगा वो प्रमाण नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है फलश्रुतेर अर्थवादत्वेन अमानत्वात्, आप श्रुति को प्रमाण दे करके हमारा अनुमान को बाध कर रहे हैं। पूर्व पक्ष का अनुमान था विमतम अफलम, तो ये ब्रह्म ज्ञान है ये अफलम है, आप श्रुति प्रमाण देते हैं फल है बोल करके। पूर्व पक्ष कहता है कि फल श्रुति अर्थवाद है, अर्थवाद अर्थात वास्तव इस प्रकार के कुछ नहीं है, प्रवृत्त करवाने के लिए कहा जा रहा है, तो वो भी फलश्रुति इतना ही देखा रहे, और विद्वान वो आपके विद्वान है ना, वो कहेगा फलश्रुतेर अर्थवादत्वेन अमानत्वाद वो प्रमाण नहीं है, इसलिए अनुमान बाधकता, अनुमाना बाधकता, अनुमान का बाधक हो जाता है श्रुति आप कहे थे, किंतु अर्थवाद है श्रुति होने से अनुमान का बाधक नहीं बनेगा, अनुमान से अबाधक बाधक नहीं होगा इति आशंक्य सिद्धांति कहता है। अनन्य शेषत्वाच तज्ज्ञान से जुह्वामेव फलश्रुतेर अर्थवादत्व अनुपपत्ति, जहाँ फल कहा गया है और वो क्रिया से जो बनने वाला है प्राप्त होने वाला है ये अन्य के लिए है, अन्य शेष में अगर फलश्रुति है वो अर्थवाद है, जो अन्य शेष नहीं है फिर भी उसमें फलश्रुति कहा गया है वो अर्थवाद नहीं होगा। अन्य का जो शेष होगा था तो अन्यत्र कार्य में लगेगा, अगर उसमें फलश्रुति कुछ फल कहा जाएगा तो उस अंश को निश्चित रूप से कर देगा, करने से आगे का कार्य हो पाएगा। अगर उसमें फलश्रुति नहीं होगा, प्रलोभित तो नहीं होगा फल से, उसको नहीं करेगा तो वो अंग विकल होगा, वो कार्य आगे पूरा नहीं होगा। इसलिए जहाँ अंग में फलश्रुति हुआ है उसको अर्थवाद कहेंगे, किंतु जहाँ प्रधान में फलश्रुति है वो अर्थवाद नहीं है। अर्थवाद हमेशा कहा जाता था किसी में लगाने के लिए, और जो प्रधान है वो फिर और किसके लिए लगेगा, तो सिद्धांति ये बात कह रहे हैं। अनन्य शेषत्वाच त्वात च तज ज्ञान से तद ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान अनन्य शेष है, अन्य शेष नहीं है, अन्य शेष में अगर होता तब तो ये जो अर्थ फलश्रुति हुआ ये अर्थवाद होता, जैसे दृष्टांत देते हैं जुह्वाम इव फलश्रुतेर अर्थवादत्व, ये वैश्व वैधर में दृष्टांत है, जुहु में फलश्रुति हुआ है वो तो अर्थवाद है। इसको लंबा टिप्पणी दिए हैं, अच्छा एक टीका में पर्णमयित्वाधिकरण न्यायेन जुह्वाम फलश्रुतेर अर्थवादत्व युक्तम, पर्णमयित्व अधिकरण मीमांसा में अधिकरण अर्थात कुछ वेद वाक्य में संशय होने से उसका विचार करने के लिए लिया जाता है, उसका विचार करके इसका तात्पर्य क्या निश्चय करते हैं उसको कहा जाता है अधिकरण, अधिकरण न्याय, क्या उसमें संशय है, इसमें विषय क्या है, उसमें संशय क्या हुआ, पूर्व पक्ष क्या कहता है, उत्तर पक्ष क्या कहता है, अंतिम सिद्धांत क्या होता है, ये सब विचार होता है अधिकरण। जुहू ये कहेंगे आगे पर्णमयित्व अधिकरण एक न्याय है, उसमें जुहू में फलश्रुति कहा गया है, ये चार नंबर टिप्पणी देखिए, पर्णमयित्व अधिकरण न्याय न, ये चार नंबर टिप्पणी तो पूरा शायद पृष्ठा हो गया, अच्छा बहुत बड़ा है। पर्णमयित्व अधिकरण न्याय न जुहुआम फलश्रुतेर, कर्म होने का समय में अर्थात एक बड़ा पात्र रहेगा हवन मतलब मंडप में जिसको कहेंगे उपभृत, उपभृत में ये रहेगा घृत रहेगा आज्यम, और वो बैठ करके कठिन हो गया होगा, उसको ये श्रुव के द्वारा अवध्योतन करेंगे अर्थात उसका खंडन करेंगे, श्रुव से खंडन करके दूसरा एक पात्र में लाएगा जो पात्र कहा जाएगा जुहू, हम लोग स्टील में बना लेते हैं और यज्ञ कुंड के पास रख देते हैं पिघल करके रहेगा, और नहीं वो काष्ठ में होगा सब, तो उसको कहते हैं जुहू। तो उपभृत से जुहू में घृत लाएगा, ये जो जुहू बनेगा ये अगर पलाश का वृक्ष से पलाश का इसमें बनाएगा काष्ठ से बनेगा तब उसके लिए फल कहा गया। आगे कहते हैं तृतीय पंक्ति में देखिए, चार नंबर टिप्पणी का तृतीय पंक्ति में इन्वर्टेड में दिया, द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिर अर्थवाद स्यात्, ये सूत्र है, जैसे ब्रह्मसूत्र में आता है सब अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र हो गया, इस प्रकार ये मीमांसा में सूत्र है। द्रव्य संस्कार कर्म, इसमें अगर फल का श्रवण हो रहा है ये तीनों परार्थ है, ये जो द्रव्य है जो संस्कार है, संस्कार अर्थात ब्रीहीन प्रोक्ष्यति, ये संस्कार करता है, ये ब्रीहीन प्रोक्ष्यति, ये प्रोक्षण किसके लिए, ब्रीही के लिए नहीं चाहिए, आगे कर्म के लिए चाहिए, तो ये परार्थ होने से द्रव्य ब्रीही व्यवहार होता है, ब्रीही ब्रीही के लिए व्यवहार नहीं हो रहा है, ब्रीही तो पुरोडास के लिए व्यवहार हुआ। तो द्रव्य संस्कार कर्म में फलश्रुति ये तीनों परार्थत्वात्, जो परार्थ है उसमें अगर फलश्रुति है तो अर्थवाद होगा, ये कहा गया। यहाँ जुहू जो है वो द्रव्य है, तो उसमें फलश्रुति हुआ है। कैसा आगे दिया वाक्य, यस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति, जिसका जुहु नामक पात्र पर्णमय पर्ण पलाश पलाश से बनेगा उस व्यक्ति को पापम श्लोकम निंदा सुनना नहीं पड़ेगा, ये फल कहा गया। और दूसरा, यद आंकते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृंते, जो चक्षु में अंजन लगाता है तो वो भ्रातृव्य शत्रुओं का चक्षु को वृंते आवरण कर देता है। तो इसलिए अंजन लगाना सब पूर्व काल में लगाया जाता था काजल, हाँ, तो जो लगाता है वो भ्रातृव्य शत्रुओं का आंख को सब आवरण कर देता है। तो इस प्रकार के बच्चों को जो कहा जाता था ना, तो ये कर दे ये होगा, तो इस प्रकार के यत प्रयाज अनुयाजा इज्यन्ते वर्म वा एतद् यज्ञस्य क्रियते वर्म यजवानस्य भ्रातृव्याभिभूत्यै, जो प्रयाज अनुयाज इज्यन्ते, जो प्रयाज अनुयाज किया जाता है दर्श पूर्ण मास का, ये सब अंग है, अंग में फलश्रुति होता है। क्या फल क्या कहते हैं, वर्म वा एतद् यज्ञस्य क्रियते, ये यज्ञ का वर्म, वर्म अर्थात कवच, ये यज्ञ का कवच है जो प्रयाज और अनुयाज। वर्म यजमानस्य, यजमान का भी ये कवच हुआ, क्या करेगा, कहते हैं भ्रातृव्य अभिभूत्ये, उसका शत्रुओं को दबा देने के लिए। तो ये अभी यजमान का भी कवच है, यज्ञ का भी कवच होगा, ये सब फलश्रुति हुआ। आगे प्रकृत सूत्र से विषय वाक्या ने, ये सब वेद में वाक्य है, ये वाक्य क्या इस प्रकार की वास्तव कर देगा अथवा नहीं करेगा, ये संशय हुआ, संशय होकर के आगे विचार आरंभ हुआ, इसको कहते हैं अधिकरण, न्याय हो गया। ये हो गया विषय वाक्य, अर्थात वेद का कोई एक वाक्य लेकर के वाक्य का तात्पर्य निर्णय करने के लिए विचार आरंभ किया जाता है। पूर्व पक्ष कहेगा जो कहता है वही होगा, तो सिद्धांत कहता है कि अत्र यद जुहु प्रकृति भूतम द्रव्यम, जुहु जिसे बनाया गया प्रकृति, जुहु का जो प्रकृति है द्रव्य, क्या कहते हैं पर्णात्मक प्लस, और यश्च अंजनेन चक्षुषः संस्कार, काजल लगा करके जो चक्षु का संस्कार करते हैं, और यश्च प्रयाज अनुयाज रूपम वर्म, जो प्रयाज अनुयाज रूपक वर्म, ये जो किमेते पुरुषार्थ फलम उद्देश्य विधीयन्ते उत क्रतुर्थवादा इति संशय, क्या ये पुरुष को कोई लाभ देगा अथवा ये क्रतु के लिए आवश्यक है, इस प्रकार के विचार आरंभ करके पुरुष पुरुष संबंधी फलस्य प्रतिभानात् पुरुषार्थत्वेन विधीयते, पूर्व पक्ष कहता है पुरुष को लाभ होगा, उसको पाप श्लोक सुनना नहीं पड़ेगा, उसका शत्रु सब नाश हो जाएंगे, ये तो पुरुष का सब लाभ कहा गया प्राप्त है। सिद्धांत कहता है द्रव्य संस्कार कर्म विधिषु क्रमेण उदाहृत वाक्येषु फल श्रवणम अर्थवाद, ये जो फल है ये अर्थवाद, अर्थात पुरुष को वास्तविक ऐसा होगा ऐसा नहीं है, ये अर्थवाद है। प्रशंसा किया गया क्यों, कहते हैं परार्थत्वात्, ये कर्म के लिए है ये सब, जुहु कोई अपने लिए, जुहु जुहु के लिए नहीं है, तो कर्म के लिए है। पर्णमयित्वादीना क्रतु अर्थत्वात्, इसलिए जुहु को पर्णमयी बना करके ये क्रतु में लगेगा। तो यहाँ तक ये पंक्ति, मतलब हमको इतना ही यहाँ विचार लेना था। आगे देखिए टीका में, पर्णमयित्व अधिकरण न्यायेन जुहुआम फलश्रुतेर अर्थवाद, जुहु में जो फलश्रुति हुआ वो अर्थवाद, क्योंकि जुहु अन्य के लिए है, जो अन्य के लिए होगा और उसमें कुछ फल कह दिया जाएगा वो जानेंगे कि अर्थवाद है। अर्थवाद हो गया, कर्म के लिए नहीं हुआ, तो यहाँ अर्थवाद क्यों कहे, पुरुष को कुछ मिलेगा बुद्धि होगी तो वो कर्म को भी ठीक ठीक करेगा, नहीं तो हम उसको करेंगे हमको क्या होगा, ये तो अत्यधिक स्वार्थ बुद्धि ना। इसलिए प्रभाकर जो आए ना बाद में कुमार भट्ट का शिष्य, वो कहेगा कि बिल्कुल इस प्रकार प्रश्न ही नहीं उठाना, कहा गया करना है, क्या मिलेगा, कहते कुछ नहीं मिलना है, वो तो इस प्रकार कहेगा बिल्कुल, अर्थात पूर्ण निष्काम तैयार करना है, शरीर मन बुद्धि कर रहे हैं, आप कौन है करने वाले, आप तो अभोक्ता है, भोक्तृत्व बुद्धि रहेगा तो कहाँ ये सब। ब्रह्म धीय अन्य शेषत्व प्रापका भाव, अन्य शेषत्व, टीका में ब्रह्म धीय अन्य शेषत्व प्रापक अभाव तो ब्रह्म ज्ञान अन्य का शेष बनेगा, अगर बन जाएगा तो इसमें भी फलश्रुति अर्थवाद मान सकते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान अन्य का शेष इस प्रकार की प्रापक अभाव कोई कहने वाला वाक्य ही नहीं है, इसलिए तत् तो फलश्रुते अर्थवाद तो असिद्धि, ब्रह्म ज्ञान का फलश्रुति ये अर्थवाद नहीं है, वास्तव है। अन्यथा अगर ब्रह्म ज्ञान अगर अन्य के लिए हो जाएगा और उसमें फलश्रुति अगर अर्थवाद होगा, अर्थवाद के लिए एक ब्रह्म सूत्र क्यों बनाएंगे व्यास जी, जो कि कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करता। अन्यथा शारीर का अनारंभ स्यात्, शारीर का ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र ब्रह्म ज्ञान के लिए ही बनाया गया है, अगर ब्रह्म ज्ञान अन्य फलकत्व उसका अन्य फल के लिए है कहा जाएगा, अन्य का अंग बन जाएगा, तो ये ब्रह्मसूत्र का रचना नहीं किया जाता। श्रुति अनुभवाभ्याम वाक्योत्थ ज्ञान से फलवत्व दृष्टेर युक्ता कार्यास्पृष्टे स्वार्थे तत्वमस्यादेर मानता इति उक्तम, ये कहा गया यहाँ तक श्रुति के आधार पर, तो यहाँ तक विचार हो गया। सिद्धांति और कहते हैं अनुभवाभ्याम, विद्वान का अनुभव भी है, श्रुति अनुभव से वाक्योत्थ ज्ञान से तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जो ज्ञान होता है फलवत्व दृष्टेर फल वाला होता है, इसलिए युक्ता कार्य अस्पृष्ट स्वार्थे, कार्य अस्पृष्ट जो वाक्य का अर्थ है, कार्य अर्थात कोई कर्तव्य क्रियात कुरियात इस प्रकार की जहाँ सब नहीं है, तत्वमस्यादे तत्वमस्यादि वाक्य स्वार्थ में मानता, कार्य अस्पृष्टे तत्वमस्यादेर वाक्य वाक्यस्य स्वार्थे मानता, बीच में स्वार्थे दे दिया अर्थात वाक्य जिस अर्थ को कहता है वो अर्थ में ये प्रमाण है, वाक्य कुछ चीज को कहता है किंतु स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, जैसे गंगायाम घोष ये वाक्य स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, अर्थात ये तीर में प्रमाण है कहते हैं, किंतु ये तो स्वार्थ में ही प्रमाण है कहा जाएगा, स्वार्थ अर्थात तात्पर्यार्थ जो तात्पर्य अर्थ है, ये बात तो कहा गया। संप्रति शास्त्र से कार्य परत्व अनियम है, पूर्व पक्ष कहता है कि शास्त्र होगा तो कार्य परक होगा अनुष्ठेय परक होगा, तत्व मत है मानता इति उक्तम, यहाँ विराम अच्छा महर्षि करवाए हैं ऐसा अच्छा मतलब क्या ना अलग वाक्य विचार अलग आरंभ हो गया इसलिए महर्षि करवाए हैं अच्छा मेरु आदि करते हैं अन्य करण अन्यथा शरीर कार्य तुमसे युक्तम अच्छा बड़े महाराज जी का वहाँ नहीं है तो हम लोग कर ले सकते हैं अपने लिए कुछ इति उक्तम, उक्तम अर्थात ये थे कि विचार हो गया। संप्रति आगे अलग विचार लेते हैं, शास्त्रस्य कार्य परत्व अनियमे हेतु अंतरम आह, शास्त्र कार्य पर के ही होगा तो इस प्रकार की कोई नियम नहीं है, ये अनियम हेतु अंतरम आह, दूसरा हेतु भी सिद्धांति कह रहे हैं, हेतुअंतरम आह प्रतिसिद्धेति भाष्य में प्रतिसिद्धानिष्ट फल संबंधश्च वेदादेव विज्ञायते, जो प्रतिसिद्ध कर्म है निषिद्ध कर्म है वो निषिद्ध कर्म का फल ये इष्ट है अनिष्ट है, अनिष्ट है अनिष्ट फल संबंध, अभी जो प्रतिसिद्ध कर्म का ज्ञान ये कहाँ से होगा, शास्त्र से ही होगा, तो वो कर्म करने के बाद फिर उसको तो आगे करेगा उस कर्म को नहीं करेगा, वो तो कार्य परक नहीं हुआ तो अकार्य परक हुआ, आप कहेंगे कि कार्य परक ही प्रमाण है तो आपका जितना निषेध वाक्य है उसे प्रमाण नहीं होंगे, इस प्रकार की वेदांति कह रहे हैं, वो लोग इसको मानेंगे नहीं वो कहेंगे तो मानसिक संकल्प करना वही उसका तात्पर्य है। प्रतिसिद्ध अनिष्ट फल संबंधश्च वेदादेव विज्ञायते, ये सब अकार्य पर ये कोई कार्य परक नहीं है अच्छा ठीक है, इसका विचार आगे आरंभ होगा। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं भाष्य कृतौ वंदे दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।